الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ده حضرت موسى عليه الصلاة والسلام أو ده فرعون واقع بيانوا. فرعون پا دی آخر کې دووی چې ما ور پریده چې دا موسی قتل کم او استغفر الله دی بیا خپل رب ته آواز وکړي او زمانه دی خلاص کی. فرعون اولګېده د حضرت موسی علیه الصلاة والسلام د قتلولو اراده وکړه. په دې قوم کې چې کم پوی خلک و دیندار خلک و هغه پریشانه شو چې یاره به دا سوشو دا خو که دا ظالم پاسید او دی موسی علیه السلام ته څه نقصان ورسو الله تعالی به دا مصر تباه و برباد کی، دا قوم به الله تباه و برباد کی. نو د همدردۍ د وجې نه دوی رالل او هغه سره خبره کوي چې یه بد نصیبه دا مه قتلوه. نو وی وقال رجلنا اوی یو سړی مؤمن چې هغه مؤمن و اوی یو سړی مؤمنون چه اغا مسلمان و مؤمنو او دا سوکو من آل فرعون دا قوم دا فرعون نو دا قبطیو دا فرعون دا کورنه نو او تاریخ کی وی دا فرعون دا ترزوی و دا تر نو اوی یو سری چه اغا مؤمنو او دی و دا قوم دا فرعون نو مزاری استاز وی دا اغا سریو چ هغه فرعون دغه ونکه مشوره د حضرت موسی علیه السلام په قتلولو کې وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى هغه راغی و موسی علیه السلام ته وایي چې دقسې حکومت ستا د قتلولو اراده کړې ده او د دې علاقې نه خپې وباسه. دا مسلمان سړی و د فرعون د کورنۍ نه و خو ایمان یې تر اوسه پورې پټ ساته، د دې نه پس اوس ښکاره کوي. یکتم ایمانه چې هغه پټو خپل ایمان. دا ځینې خلک وایي مدلی چې دا کس چې دی دا د فرعون د کورنۍ نه نو دا اسرائیلی و، دا د موسی علیه السلام د قوم نه و، اسرائیلی و او هغه راغی او فرعون ته دا خبرې وکړې. نو بیا په هغې سوال راځي چې دلته خو قرآن کې دي که نه چې من آل فرعون، دا خو د فرعون د قوم نه و. نو هغوی پکې لږ تکلفات کوي. نو تکلفاتو ته څه ضرورت دی؟ هغوی وایي نه، دا من آل فرعون دا صفت د مؤمن نه دی، دا د یکتمو سره لګوي. یکتمو ایمانه چې هغه پټو خپل ایمان. د چانه پټو؟ من آل فرعون، د فرعون نه پټو، د هغه د کورنۍ نه پټو. لکه دونه تکلفاتو ته څه ضرورت دی؟ نو څه وایي؟ اتقتلون رجلا، آیا تاسو قتلوې یو سړی؟ موسی علیه السلام وتخید اتقتلون، آیا تاسو قتلوې رجلا یو سړی؟ د هغه جرم څه دی؟ ان یقول، د دې وجې نه چې هغه وایي ربی الله، رب زما چې دی هغه الله دی. نو دا خو څه ښه بده مسله نه ده، دا خو ډېره ښه مسله ده. وقد جاءکم، او حال دا دی چې دی موسی علیه السلام راتله کړي دي تاسو ته بالبینات، په دلایلو واضحه او سره. هلکه واضحه دلایل، معجزې، عصوا، ید بیضا، دا ټول لته پیش کړه. وقد جاءکم، او حال دا دی چې دی موسی علیه السلام راتله کړي دي تاسو ته بالبینات، په دلایلو واضحه او سره. من ربکم، د طرفه د رب ستاسو نه. دوی وایي نه نه نه نه نه نه، دا غټ دروغجن دی. نو دی ورته څه وایي چې دروغجن دی، نو ستاسو سره څه کار دی؟ و ان یکو کاذبه، او که چرې وي دی دروغجن، که چرې دی دروغجني، نو زموږ ورسره څه کار دی؟ فعلیه، نوی به په ده باندې کذبوهو، سزا د دروغو د ده. چې دروغ وایي خو خپله ګناهګار شو، نو زما ستا ورسره څه کار دی؟ خو و ان یکو صادقه، او که چرې دی وي رښتونی، که دی په رښتیا پیغمبري، نو یصیبکم او برسیگی تاسو تا بعد الذی بازی هغه عذابو یعدکم چې دی تاسو سره واده کوي د ډیرو عذابونو د سره واده کوي خو که دا یو عذاب د باندې راغی اوم پوره دی ستاسو. ان الله یقینا الله لا یهدی هغه هدایت نه کوي من هغه چاته هو مصرف چې هغه زیاتی کوونکی او کذاب دروغجن وي. زو احتمالین خبره کوي ښه داسې خبره ورته کوي چې دوه احتماله دي. ظاهر کې فرعون ته ذهن کې یو مطلب اچي خو د ده خپل ذهن کې بل مطلب دی. وی موسی که دروغجني او زیاتې کوونکي او د زیات د ځانه خبرې کوي الله به ده ته هدایت ونه کړي الله به دې کامیاب نه کړي. لیکن حقیقت کې دی فرعون ته وایي چې فرعونه ته زیاتې کوونکي څنګه یو سړی رالی و ته دروغجن یې او ته دروغجنې او هغه رالی و ته قتلې. یا قوم بیا ورته وایي دا نن تاسو ته حکومت میلاو دی او د دې حکومت د غرور او تکبر تاسو راغشتي او ظلمونه کوي داسې مه کوئ. یا قوم ای زما قومه لکم الملک الیوم ستاسو د پاره د حکومت نن لکم الملک الیوم ستاسو د پاره د حکومت نن ورځ او ظاهرین په داسې حال کې چې تاسو غالبه یې په هر چا فی الارض په ځمکه کې نن حکومت تاسو سره دی خو د حکومت د وجې نه غرور او تکبر مه کوی. یاد دی دا مطلب دی نن تاسو ته الله پاک حکومت درکړی دی ظلم مه کوئ. ګورئ که ظلم کوی الله به درنه د حکومت والی. فمن ینصرنا څوک دی چې زموږ امداد وکړي او موږ خلاص کی من بعث الله د عذاب د الله نه ان جاءنا کشر دا عذاب راغی موږ ته حکومت به م لاړ شي په عذابونو کې به م گرفتار شو. چې آل فرعون د مؤمن دا خبره شروع کړه نو په فرعون خو نه لګېده نو دوست دې لګي د هغه د خبرې کټۍ کوي. قال فرعون اوی فرعون ما اریکم زه مشوره نه درکم تاسو ته ما اریکم زه مشوره نه درکم تاسو ته الا ما مگر د هغې خبرې ارا چې زی وینمه صحیح زه تاسو ته د هغې خبرو مشورې درکوم چې هغه زه صحیح وینم. وما اهدیکم او زه لاره نه ښیم تاسو ته الا سبیل الرشاد مگر لاره د فیدې دا زه چې څه خبرې درته کوم دی که ستاسو قوم فیدې دي. وقال الذي اوی هغې کس هغه روان د تقریر جاری ساتي وقال الذي اوی هغه کس آمنا چې هغه ایمان راوړی و فرعون او د هغه قوم یری یا قوم ای زما قومه ګورې دغه ته پیغمبر ته دروغجن مه وایې د پیغمبر سره دشمنی مه کوئ. لږ تاریخ وګورئ انی اخاف علیکم یقینا زه یریږم په تاسو د یو عذاب نه. کم عذاب؟ مثل یوم الاحزاب پشان دا غروزو دا غډلو د کافرو هغه د کافرانو په جماعتونو په ډلو باندې چې کم عذابونه راغلی دي اق عذابونو نه یریږم تاسو باندې به م راشي. نوح علیه السلام قوم باندې راغی کنه وپسې راغی عادیانو باندې راغی کنه سمودیانو باندې راغی کنه. انی اخافو یقینا زه یریږم علیکم په تاسو باندې مثل یوم الاحزاب دغه عذاب نه پشان دغه ورځې د ډلو د کافرو د هغې تفصیل لیکم. کافر مثل داب قوم نوح پشان دغه حالت د قوم د نوح علیه السلام. نوح علیه السلام ته چې قوم دروغجن ویسه وسره وشو وعاد عادیان عادیانو ته چې هود علیه السلام راغی او دی ورته دروغجن ویسه وسره وشو وسمود او سمود قوم دوی ته صالح علیه السلام راغی حجر کې څه وسره وشو. والذین او هغه خلق من بعدهم چې هغه رستو د دوی نه دغه د شعیب علیه السلام قوم ګورې د لوط علیه السلام قوم ګورې. وما الله یریدو ظلمن للعابدین او ندی الله اراده کون کې د ظلم په خپل بندگانو باندې چې بنده په خپل ظلم خو نه کوي کنه الله په شا ظلم نه کوي. ويا قوم بیا ورته تخویف قیامت را یاد کې قیامت. ويا قوم ای زما قوم انی اخاف علیکم یقینا زه یریږم په تاسو باندې زه یریږم په تاسو د څه شي نه یریږم یوم التنادی دغه عذاب د ورځې د قیامت نه یوم التنادی د عذاب د ورځې د قیامت نه قیامت نه دی قیامت ته وایي یوم التناد تناد منه دی اوازونه کول قیامت کې به هم دا چغې وي او دا سوری به او دا اوازونه به یو اوازونه به دی مزری استاز اوږد حدیث نقل کړی دی دلته نو چې میدان حشر ته دا حدیث را رسول دی نو دلته کې دی ټوله څلور کنج دنیا به چې یو سړی کامیاب شي اعلان به وشي پلانې د پلانی زوی کامیاب شو چې کم ناکامیاب شي پلانې د پلانی زوی ناکامیاب شو دا به مسلسل اوازونه وي داسې دا موازونه دي ما وی دا کافر چې سره په خپلو کې یو بل ته چغې وي بیا جهنم ته لاړ شي او چغې وي یومه په هغه ورځ تولونه چې تاسو به وګرځئ مدبرین شا کوونکي دا وازونه به کلی په میدان حشر کې ښه میدان حشر کې چې کله حساب کتاب وشي که نه نو دا کافران به روان شي میدان حشر نه مخ په جهنم به ځي نو میدان حشر ته به څه وي ښه په هغه ورځو تولونه چې تاسو وګرځئ د میدان حشر نه مدبرین په داسې حال کې چې تاسو شا کوونکي یې ما لکم نبی تاسو د پاره من الله د الله د طرف نه من عاصم څوک بچ کوونکي د الله د عذاب نه و من یدلل الله او کم سړی چې الله ګمراه کړي او د هغه په زړه کې زد او عنادی فما له نشته د هغه د پاره من هاد لاره ښودونکي تاریخ ورته را بیانوي لږ تاریخ خو را یاد کې ولقد جاءکم یوسف او راتله کړي و تاسو ته حضرت یوسف من قبل مخکې د دې نه بالبینات په دلایل واضحه او سره زما قوم حضرت یوسف علیه السلام د الله د طرف نه دلته واضحه دلیل مونږ ته پیش کړي و لیکن مونږ د هغې مخالفت وکړو وایي مراد دلته د یوسف نه کم یوسف دی ځکه هغه یوسف چې دی خو په سوونو کاله مخکې تیر شوی دی نو ځینې خلک وایي مراد د دې یوسف نه مدلی هغه نه دی ښه دا د حضرت یوسف نوسی دی نوسی یوسف ابن ابراهیم ابن یوسف دا بل یوسف دی څوک وایي نه د دې نه مراد هماغه یوسف دی خو دلته مراد دا دی تاسو ته راغلی و یعنی ستاسو پلارانو او نیکونو ته راغلی و فما زلتم نو همیشه وی تاسو فی شک په شک کې مما د هغې خبرې نه جاءکم به چې هغه راتله کړي و تاسو ته په هغې حضرت ابراهیم یوسف علیه السلام به د الله دین درته بیانو بیانو بیانو تاسو په هغې یقین نه کوو شک هم کوو حتی تر دې پورې اذا هلکه چې هغه وفات شو حضرت یوسف وفات شو نو تاسو وی الحمدلله مونږ ته خلاص شو زه بیا به بل پیغمبر نه راځي نو قلتم تاسو اووی لن یبعث الله هیڅ کله به الله رونه لیږي من بعده پس د هغه نه رسولا یو پیغمبر کذلکم دقسې لکه نن چې تاسو بې لارې یې کذلکم دقسې یدل الله ګمراه کوي الله من هو مصرف هغه کس چې هغه زیاتی کوونکي ظلم کوي او مرتاب هغه شک کوونکي وي د الله په خبره کې د الله په خبره یقین نه کوي نلذین هغه خلک یجادلونه چې هغوی جګړې کوي هغوی باسونه کوي فی آیات الله د الله په آیاتونو کې ته ورته د الله آیاتونه وې دې په هغې کې بحثونه کوي. یجادلون هغوی جګړې کوي فی آیات الله په آیاتونو د الله کې او د الله په آیاتونو کې جګړې کوي بغیر سلطان بغیر د څه دلیل نه اتاهم چې دوی ته راغلي هلکه څه دلیل هم د سره نشته موجوده وخت کې زموږ مسلمانانو باندې د الله رحم وکړي تاسو خو شکر دی بادشایان یې ځنې داسې خلک شته موجوده وخت کې د دوی په کفر کې به شک نه کوي هغه وایي د قرآن نظام نن نه چلیږي دا څه د پاسه د څوارلسو کالو مخکینی نظام دی او اوس تاسو وایي د قرآن نظام د قرآن نظام نو دا موجوده وخت کې چرته چلیږي بلکل غټ کافر دی ته خو هلکه راشه د قرآن نظام ته خو ته وګوره د کتلو نه پس بیا ووایه چې دا نه چلیږي ستا کومه مسله ده چې د قرآن نظام په هغې کې نه چلیږي نو شک کوي نو دا هغه خلک چې هغوی جګړې کوي په آیاتونو د الله کې بغیر د یو دلیل نه چې هغه دلیل دوی ته راغلي وي کبوره غټ دی دا جګړې کبوره غټه ده دا جګړه په څه شي کې غټه ده مقتن په غوسه کې عند الله په نیز د الله و عند الذین آمنوا په نیز د هغه خلکو چې هغوی ایمان راوړی دی الله ته دا بدې خبرې ډېرې غټې دي خو په دې کې دا دی چې ته د الله په آیاتونو کې او په حق کې جګړې کې نو دا الله په دې ډېر سخت ناراضه کیږي کبوره غټې دي دا باسونه او دا جګړې مقتن په غوسه کې عند الله په نیز د الله و عند الذین آمنوا په نیز د هغه خلکو چې هغوی ایمان راوړی دی کذلک همدقسې یتبع الله والله مهر وی على کل قلب متکبر جبار په هر زړه متکبره سرکشي کوونکي باندې چې دا مو نه شوه نو فرعون بیا د قوم ذهن بل پله وړی خپل وزیر ته وی هامانه یو لوړ محل لاله جوړ کړه چې لږ دې اسمان ته لاره ونیسمه چې بره وروخیږم چې په اسمان کې الله شته که نشته دا موسی دروغ وی وقال فرعون اوی فرعون سوی یا هامانو ای زما وزیر هامانه ای هامانه ابن لی جوړ که زما د پاره سرحن یو لوړ محل ای هامانه جوړ که زما د پاره سرحن یو لوړ محل ښه پوهیږي چې دونه لوړ محل نشو جوړولی چې هغه اسمان ته ورسي خو ما وې دا خبرې د دې دپاره کوي چې د دې خلکو ذهن را واوړي خلک زن نه دي اکثر زموږ د مشران چې دي دوی داسې خبرې کوي چې د قوم ذهن باړه یې راړه یله ما سره داسې کیږي او ما سره به داسې کیږي او ما به داسې کیږي دا د ټول دروغ او ګډې وړې صرف د دې دپاره چې د قوم ذهن سره دغه شي واوړي را واوړي لعلی الک لوړ محل جوړول څه شي له غواړې لعلی شاید چې زه ابلغ الاسباب ورسېږم لارو ته اسباب جمع د سبب ده سبب هغې ته وایي چې په هغې سړی ځان مقصد ته رسوي تاسو سار چې راتلی جومات ته نو په څه شي رالی څوک په ګاډو کې رالی دغه سبب و څوک داسې و دا قدمونه هم راغشتل دا قدمونه سبب و نو دیم وایي چې ما ته دا دروازې نه دي دروازې دې ته هم سبب وایي ځکه چې محل ته چې راننوځي نو در ننوتو یو دغه دغه یي دروازه لعلی ابلغ الاسباب شاید چې زه ورسېږم هغه لارو د اسمان ته هلکه کومو لارو ته د لنډي کوتل لارو ته نه اسباب السماوات هغه لارو د اسمانونو ته او داسې وروخیږم فاطلع او زه ورسر ورښکاره کړم الی اله موسی هغه خدای د موسی ته چې دی وی الله دی والله دی خو مړه هلته هم نشته و انی لاظنه او یقینا زچه خامخا گمان کوم په د باندې کاذبا د دروغجنو. وکذالکم دقس زوین لفرعون خیستکړی شوي و فرعون ته سوء عمله هغه بد عمل د هغه دقه د انبیاو د دین مخالفت هغه ته خیستکړی شوي و صد او هغه منع کړی شوي و عن السبیل د لارې د دین نه او دا چلونه یې کول خو چلونه څه وکړه وما کید فرعون او نه و چل او سازش د فرعون الا فی تباب مگر په هلاکت کې خو چې څه چل به یې کو پکې به پخپله ګیرېده چې څه چل به یې کو پخپله به ګیرېده آخر کې الله راواغشته په دریاب کې غرق. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحاب اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى. دعاوك يا الله دزمتاشي خدای خپل فضل په مونږ باندې وکړي، رب خپل کرم په مونږ باندې وکړي، رب خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کې، د خپل عظیم کتاب صحیح پوی یا رب زمونږ نصیب وګرځي، د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې صحیح پوی کې رب، د قرآن مجید او د حدیث اتباع زمونږ نصیب وګرځي، رب د دې خیر او برکت مونږ له دنیا کې مراکي په خبر کې مراکي په ورځ د قیامت هم رب د دې خیر او برکت ته مونږ هم محروم وي. خپلو ملګرو ته هم په اخلاص دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خوب کړي، الله دوی له د دې راتلو کېناستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي. کومو ملګرو چې کاروبار نشته هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې الله پاک حلال کاروبار نصیب کړي. چې کومو ملګرو کاروبار دی هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې الله په خپل کاروبار کې خوشحاله کړي، د زړه سکون یې الله سره زمونه نصیب وګرځي، د هر قسم پریشانونه الله حفاظت وکړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي هر ځای کې دې الله ورته صحت ورکړي. خاص ملګري بیماران دي، بلګرو کورونو کې بیماران دي، هغوی ته دعاګانې وکړي. د دې بازار قوم ته هم دعاګانې وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي، د قرآن مجید دا د خیر او د برکت صحبت الله د دوی نصیب وګرځي. وصلی الله تعالی